Karina kumitinga Mwamisi wa wanchajinga Tone kanze nto kulunzinga Mwana genzo ya kukisinga Wampona kona We anti jema weza Wampunza unza Wadombo fio mkwe Nevoni kolota sigara mkwe kute Walai newe nitonga ni sigara mkwe Oh.